Pentru tine am mai riscat, cu părinții m-am certat, dar n-ai meritat. Nici la școală nu mergeam, pentru tine mai chiuleam, de ce ai profitat? Ai făcut ce-ai vrut din mine, n-a contat că-i rău sau bine. După atâția ani de zile, ce a petrecut cu tine? Ce iubire blestemată, tu mi-ai distrus viața toată. Că de când am dat de tine, eu nu mai am zile bune. Ce iubire blestemată, că de când te-am cunoscut, multe certuri mi-ai făcut cu familia mea. Mămiței mei rău pe față și-mi spuneai că sunt o hoață. De ce mi-ai luat liniștea? Ai făcut ce-ai vrut din mine, n-a contat că-i rău sau bine. După atâția ani de zile, ce a petrecut cu tine? Ce iubire blestemată, tu mi-ai distrus viața toată. Că de când am dat de tine, eu nu mai am zile bune. Ce iubire blestemată,